الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبواب المظالم والقصاص مظالم جمع د مظلمتون ده مصدر میمی ده په معنا د ظلم او د حد نه تجاوز کول او قصاص اسم ده په معنا د مقاصه مساوات او بدل لویل شي د ظلم او قصاص متعلق ابواب او احادیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي وقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون خامخا غمان مکو په الله باندې چې ګنينا خبره ده دا غسنه چې ظالمان سکی انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار یقینا مهلت ورکی الله دوی لا دا غرض دې لپاره چې کړوږي بروزي پاږي کې سترګي مهتعين مقنعي رؤوسهم منډی وهن کی بی دوی او اوچتون کی بی خپل سرونو لرا مقنعی رؤوسهم مانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رافعی رؤوسهم سرون بی پورتکڑی اوچت کڑی بی المقنع والمقمح واحد وانددی دوارو یو معنا دا لا يرتد الیهم طرفهم نبوا پس کی دوی تنظرون دوی و افئدتهم هوا او زرون دوی بخالی ده هر خیر دا د هوا معنا امام بخاری رحمت الله علیه کوي جوفا لا عقول لهم دا بخالی وی ډډ وی سعقل او پوها به پکینی دا مثلا مخ کې تیر شو چې عقل فزله کې لیکه په دماغ او ابتدا کې د دې وضاحت کړو منځونه به خالی د عقل نه دا رنګ خالی به د هر خیر نه وانذر الناس او ير وخلت يوم ياتيهم العذاب تمر شراب شدید عذاب فیقول الذین ظلموا نوائی باکسان چی ظالمان دی ربنا اخرنا الى اجل قریب اے رب زمونگا محلت راکی منگلتر نیچی نزدی نجب دعوتک ابول بکم انستا دعوت ونتبع الرسل او تابداری بوکد پیغمبرانو رسولانو الى قوله ان اللہ عزیز انتقام یقیناً الله زور ورده خاوند بدلی غستونه وقال مجاهد محتعين مدمني النظر ويقال مسرعين امام مجاهد رحمت الله عليه وید محتعين وانا د مدمني النظر او په بعض نسخو کې راغلي دي مديمي النظر هميشه کتون کی بي دایمي کتون کی بي سرګ به اړای نه او بعض د محتعين معنا کړي مسرعين تلوار باندې بي منډي وهون کی بي باب قصاص المظالم دا باب د بیان د دې کې چې د ظلمونو بدله به اغستې شي اجازه سره ظلم زیاتې شوی نو دا غي بدلا او قصاص اغستې شي او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فلج مؤمنان خلاص وبتشي دور دجهنمنا نرابا بكريش ريسار بكريش دي وكل سرا شداب دجنة أو دجهنم فمنسكي دكل سرا تر بدي راقير كريشي فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا نو دی یو بل نه به بدلی واخلی دی دا غ ظلمونو چې دی په منځ کې په دنیا کې دی په منځ کې به عدل قائم شي څه زیاتې کمی دی یو بل سره کړو نو دا غي بدلی به واغستې شي حتی اذا ما نقو وهذبو تر دې چې دی پاک کړې شي او صفا کړې شي د ګناهونو نه صفا سوتره کړې شي نقو ماخوذ دی تنقینا تنقیه په معنا د پاکوالی سره راځي او ده هدبو معنا ده چې خلصو من الاثام د ګناهونو نه پاک کړي شي یو بل نه بدلی واغسته شي او وین لهم بدخول الجنه نو اجازت به وکړي شي د جنت د داخلي دو ځکه پاک صحا ستره به وردن کیږي جنت پاک دی د پاکانو زی دی نو معمولی ګناه او ظلم چې پاتې دا غي نه من پاک کړي شي فوالذي نفس محمد بيده و قسم دي زما پاغزات باندې چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا غي پلاس کړي او دا غي په قدرت قبضه کړي لا احدهم بمسكنه في الجنه ادل بمسكنه كان في الدنيا یو تن د دوینا دا خپل جنتی کور اغي لرب خپي جنډون کې د خپل کور نه په دنیا کې دنیوي کور ور لدا سيني معلوم څنګه چې بور لدا جنت اغلاري کوسي او کور معلومي وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا ابو المتوكل باب قول الله تعالى الا لعنه الله على الظالمين باب د بیان د قول الله رب العالمين کې چې خبردار لعنت د الله دي په ظالمانو ظالمانو مراد کافران دي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر واذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سروان اخذ بيده عمد لاسنني وله اذ عرض رجل قال يوسر ورلمخ لراغي ورلوي كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى ویتاد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نا د نجوا بارک ساوری د نجوا سرغوشی لوی چې د الله او د بنده په منځ کې وپټ کم خبرې وی سرغوشی وی فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی ما د نبی اسلام نا اوریدلی چې فرمایله ان الله یذنی المؤمن فیضع علیه کنفه ویستره الله رب العالمین با مؤمن رانیزدیږي فيضع عليه كنفه نفاغ باندي بخبل پرده ورواچه ويستره وپت بيكي فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا ورلبو افلاني افلاني گناه في جنسي تاكروا فيقول نعم اي ربي ديبو چه آو زما ربا حتى قرره بذنوبه ورآ في نفسه انه هلك ترديل چه دا بنده بخبل گناه نبان اقراري كي او دې به دا خیالو کې چې بس دې هلاک او تباہ شو قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم الله رب العالمين بور لوی دنیا کې در باندې پردا چولې او نن در لمافقوم فيعطى كتاب حسناته مدلبا د نیکو او صحیفه او عملنامه ورکړې شي واما الكافرون والمنافقون او كافران او منافقان چې فيقول الاشهاد نوب وي گواهان اشهاد مراد ملائک پیغمبران او هر گوا دے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا کسان دي چې دروغ ویلي په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله دي په ظالمانو باندې باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه باب د په بیان د دې کې چې ظلم زیاته بنه کوي مسلمان په بل مسلمان باندې او نه به بی مدد پری دي بل بسپارم نشيغ في ظلموكي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم يوم مسلمان دبل مسلمان رور ده لا يظلمه ظلم بفنكي ولا يسلمه أو بل بسپارم نشيغ في ظلموكي ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته سوق چي او مسلمان روح په حاجت کې نو الله دې په حاجت کې ده دبل حاجتونه چې پوره کوي الله دې پوره کوي ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه او چا چې لري کې مسلمان نه پریشاني نو رب کې الله دې نه پریشاني دا پریشانو د قیامت نه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه چاچی دنیا کی مسلمان باندې پردوا چولن پرز د قیامت باندې الله پد پردوا چي باب اعن اخاک ظالما او مظلوما باب د په بیان د دې کې چې خپل مسلمان رور که ظالم دی که مظلوم دی نو ته امداد وکا د ظالم امداد دار چې ظلم نه منی کی او د مظلوم امداد دار چې غسر ودرېږي او څوک په ظلم کوي مداغه مخنیوي وکي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس وحميد سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ويتدخ بالمسلمان رور مددك كده ظالم بك مظلوم ده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما تدخل مسلمان رور مددك كظالم ده وكمظلوم ده. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما. فدي انس رضي الله عنه ويلي شئد الله رسول صلى الله عليه وسلم داخ مظلوم ده نمونج امدادكو چه ده ظلم نبه بچکو فکیف ننصره ظالما چه ظالم ده نسنگ بے امداد کو. قال تأخذ فوق يديه ورلیوی چه لاسو نبه رونی سی ده ظلم نبه منکن و داده اغا امداد ده چه ظلم نکی. باب نصر المظلوم تا باب ده پا بیان ده دی که چه ده مظلوم او ده کمزوری امداد ده مسلمانان کی. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم أو فبعض نسقوك راغلدي وإبرار القسم. دا حدیث په کتاب الجنائز کې 1249 نمبر باندې تیر شوی. کتاب النکاح کې در لته شوی جلد ثانی کې 5175. بیا د کتاب الاشربه کې ذکر شو. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. کتاب الصلاة کی دا روایت تیر شوی دے 481 نمبر. باب الانتصار من الظالم باب دے بیان دے کی تے ظالم نہ انتقام غستے شی لقوله عز وجل تے قول اللہ رب العالمین دے وجنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نخو خی اللہ فزور سروینا فزور سرویل دے بدی وینا نا مگر غسوک چی ظلم پہ اکڑے شو چه پچا ظلم وکړی شو نو دا ویلی شي چې فلانی را سره ظلم زیات دی وکړو. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون او دا کسان دي کله چې ورسیږي دی لا څه ظلم او زیات دی نو دی انتقام اخلي. قال ابراهیم ابراهیم نخعی وی كانوا يكرهون ان يستظلوا فاذا قدروا عفوا سلفوا او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بدا خبره بدا ګڼلا دا چې ذلیل کړی شي زان به دینه بچکول چې دی ذلیل کړی شي کله چې بدی قادر شول الله به وسو طاقت ورکو نو بیا به معافی کولا. نو انسان بزان ذلیل کوي نه او چې وسو طاقت او شنو ظلم زیاتې بم نه کوي معافی به کوي معافی ورله به تر ده او که انتقام اخلی نو انتقام اجازه ته ورله. ذک والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. باب عفو المظلوم مظلوم لما في كل لقوله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا كسر غندوي تاسو سنيكي يا پټوي غيلرا يا ما في کوي د سبدينا يقينا الله لما في كون کې او قدرت لرون کې. وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدل د بدي بدي داغي په مثل باندې فمن عفا واصلح چاچی مافیو کا و اصلحا چاچی مافیو کا مظلوم را پاسی دنو ظالم لے مافیو کا. نو ترجمت الباب سر تعلق دے عفو المظلوم چی مظلوم مافی کئی ونزد پارکم اجر دے او حدیثو کی قرآن و سنت کی دریکم ذکر راغلی چی ظلم مندر سر شوی مظلوم میو بیاب مافی کئی فمن عفا و اصلح چاچی مافیو کا و اصلحا و نیک حقوق العمل فاجره علی اللہ وجد اجر فالله وروريد لي الله ببدلي وركي انه لا يحب الظالمين يقينا الله منا ومحبه نسات الظالمين سرا الى قوله تردي ايات قورش الى مرد من سبيل ايشتري وپسید پار سلارا سوره شورى ايات سلو يختم نتر سلو سلو يختم پوری. باب الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم بتيريبي پرز د قیامت ظلم بدير ودغنو تيرو سبب بي د قیامت پرز باندې. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم بتيريوي دغنو تيرو سبب بيد قيامت فرض باب الاتقاء والحذر من دعوه المظلوم باب د بیان دلی کی چیزان بچکول او ير کول د مظلوم د بدوای او د خیرونا یعنی نزان ساتل فکار دی زکتا قبلی کی ذریعہ دا اللہ فمن کس حجاب و فرد نشتا وبه قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا زکریا بن اسحاق المکی عن یحیی بن عبداللہ بن صیفی عن ابی معبد مولا بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن نبی الاسلام معاذ رضی اللہ عنہ یمن للی گلو عیبان دیوالی و گورنر مقررول فقال اتق دعوت المظلوم ولو اذان بچو ساتو یریگا خیرو د مظلومنا فانه ليس بينه وبين الله حجاب یقینا شان داده فمن خیرو د مظلوم کی او د الله فمن کی سپرده نشتا باب من كانت له مظلمه عند الرجل فحل لها له هل يبين مظلمته مطلب د باب داده کچا یو کسر ظلم کړی او بیا ور لاغه معافی وکي نو آیا دے با دلی ظلم بیان کئی کنا مصنف رحمت اللہ علی ترجمت الباب پا استفحام سر ذکر کو ذکر پا دی مسئلہ کی دا اہل علم و اختلاف دے نو هل یبین مظلمتہو استفحام ذکر کو جواب بیان نکو دا اختلاف دا وجنا کہ یو کس چا سر ظلم کڑی نو دی دا ما فی اہل علم و ذکر کری چی دو صورتو ندی یو دا چې خپل زیاته ذکر کی او مظلوم للاړ شي فلانې زیاته مې در سره کړو ظلم مې کړو نو ته مال داغې معافي وکړه دا خو بل اجماع صحیح چې اور له معافي وکړه بس دې معاف شو غاړه خلاص شو دین صورت د معافی دا دی چې یو سړی چې سره ظلم زیاته کړی دا ظالم مظلوم للاړو او دې خپل ظلم او زیاته ذکر نه کی و صرف دغه عمر ورلووی چې ما نستا حق تلفی شوی دنو ما فی را لوکا نو دیکی ده اهل علم و اختلاف ده چې دا ما فی متبر ده کنا خامخواب ده ذکر کئی چه فلانه فلانه ظلم و زیاته می در سره کنا نو امام بخاری رحمت اللہ علی رجحان و میلان دی طرف لده چه دا سه مجمل ما فی متبر ده چه ظالم مظلوم للاړ و غلووی تا نقصان میکره زیاته می در سره کنا ما فی را لوکا و ظلم نذکر کئی ذکر حدیث به ذکر کی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي چې هغه خپل نور سره په دنیا کې څه ظلم کړل نو فل يتحلله منه اليوم نن دې غنه معافي وغواړي هغه لري وایي چې بس ما حلال وګرځو دا حرام را نشوي دي نو ته مال معافي وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سر سقید نه لګول چې بنې د هر ظلم ذکر وکي یو معافي به نه غواړي بس دا کافي دي چې فل يتحلل منه اليوم وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه شاش ظلم وزياتيك أخبر المسلمان رور باندي من عرضه أو شيء لأغبي ذتيك رويزتي أغستي يا بلس زياتيك فليتحلله منه اليوم ننندتنا ما في مغاري قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بخی دینا چی ساشرپی و پیسی بنی انکان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته فچرت دی ظالم سنیک عملوی نو ددغ ظلم پا اندازه با ددن نیک عمال غستیشی فتوتی بیت پدیکی کیگی ویل لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه او کن دد سنیکی نوی نو ددی مظلوم اغا گناهونا و بدی برا غستیشی پدی ظالم بواند ببا انبار کولشی سردی چی گناہونو ڈیرے با پی جوڑ شی حکم بوشی نو جہنم لبور غردول شی قال ابو عبداللہ قال اسماعیل ابن ابی اویسن انما سمی المقبوریو سردی حدیث پسند کی سعید المقبوری ذکر شو چی بار بار دے ذکر کی گنو ادا مقبوری ورلو لیوئی لئنہو کان ینزل ناحیت المقابر دے دا قبرستان سر پخوا کی اسیدو نو ذکر ورل مقبوری وئی او بعض ذکر کړي مقبر لو ور لپدې اعتبار سره وای چې د مسلمانانو لقبرونه کنستل قبر کنستل د مسلمان لپاره لوی باعث ثواب به خو چې د الله د رضا لپاره قال ابو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد. امام بخاري سعيد المقبري چه ده ده بنو ليث قبيله مولا او غلام او ددنم ده سعيد بن ابي سعيد و اسمه ابي سعيد او ابو سعيد نم سره کم چه ده طلار ابو سعيد كنيه ده دا نم ده قيسان. باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. باب ده بیان بدی کی کله یو کس چاله د ظلم معافی وکي نو بیا د رجوع نشي کوله. مظلوم له ظالم راغ ور لوي چې ما تا سره ظلم زیاتې کړو معافی را لو کنه چې مظلوم معافی وکا د اوس د خپل معافی نه رجوع نشي کوله. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه في هذه الايه وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فشرت وزنانه يريد خپل خاوننا دنا فرمانه کولنا يا د مخړولنا. قالت عائشه رضی الله عنها د دې آیات بارکی ویلی وی الرجل تكون عنده المراه یو سړی مو چې داغه بخزوا ليس بمستكثر منها داغي سره بناست پاستا ام درف ډیر نه غختل يريد ان يفارقها د دې بدا اراده وا چې دا دې پری دي طلاق دی ورکی. فتقول الذي خزب ور لو اجعلك في شاني في حل اجعلك من شاني في حل غرزوم زتا تخپل ځان د طرف نه په معفو علي کې حلال والي کې مطلب دا ما تعالی خپل حق معاف کړل خو طلاق مرا کوا. فنزلت هذه الايه في ذلك مدا ايات وي دي بارك نازل شو دا په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره نساء کې تیر شوی دا روایت 4601 نمبر باندې. نو خدای چې خاون خپل حق معاف کو بیا دوباره رجوع نشي کوله. باب اذا اذن له او حل له له ولم يبين كم هو کله چې یو کس چاله سي اجازه ورکي یا ورله حق معاف کی او د حق مقدار بیان نکي چې څومره حق د نظام جایز دي. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه نبي عليه الصلاه والسلام لا دسکاک څه شی راوړل شي او چې نورو روایتو کې راغلي دا پی وی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سکلی وی وعن یمینه غلام وعن یساره الاشیاء او د نبی صلی الله علیه وسلم نخی طرف له یو الک نو جوان او ګس طرف له مشران. فقال للغلام ولی الک له ویلی اتاذن لي ان اعطيه هؤلاء آیات اجازت کې مالا چې زدا دي مشران لو ورکم زکه حق ده دوی خی طرف له. فقال الغلام اي الک ویلی لا والله نا زماری په الله قسم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اوثر بنصیب منک احدا زنغورکم فغیسی زما دتانه یو تن لرا ساجه کما جوټه دا او حقدارم اول زیم په دې باندې زبل چاله ورواله نو ورکم. قال فتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور باندې دالو خزه پلاس کی ایخو. نو د دې حدیث د ترجمه تل باب سره تعلق دار چې د دې غلام او لک دل دا پته نه و چې دې اوبو کې د څومره مقدار باندې حق دی ځکه د پدې لوخي کې د اوبو یا د پي کتلې نه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازه طلب کو چې دې مشران له به ورکم کنه نو د اجازه ورنکو نبی اسلام دل ورکی. مصنف رحمت الله علیه په ترجمه تل باب قائم کو چې کله یو کس چاله اجازه ورکی یا ورله حق معاف کی او د دې حق مقدار بیان نکي دل په خپلم پته نوي چې زما څومره حق ده مدام جایز دي. لکه نبی عليه الصلاه والسلام د دې اجازه طلب کولار کې دل پته نه و چې په دې شراب او په دې اوبو او په دې پيو کې زما حق څومره ده. باب اسم من ظلم شيئا من الارض دا غچا د ګناه بیان چې ظلمن د چا نزمکه ایساره کی پر دې نزمکه قبضه کی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحه بن عبد الله ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبره ان سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا كاج ظلما كان ازمك قبضك طوقه من سبع اراضين قال كبور لواشو لشي تروى مزمك فوري جديد مطلبني يودا چې پرنس د قیامت باندې مکلف کړي چې غاړه کې به ورلدا اچولي اله میدان محشر له اوړه د امبیل او د هار په شان به پزمک پرې مړی او غاړه کې راوي ځان دی. دویم دا چې سزا به ورکول شي تر ومې ځمکې پورې به دې په ځمکه کې خخیږي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة تحدثه انه كانت بينه وبين اناس خصوما فابو سلمة بن عبد الرحمن دد او د خلق په منځ کې فجګړه او فیصله وا فذكر لعائشه فقالت فدا عائشه رضی الله عنها ذکر شو چې د اختلاف دی او جګړه ده فقالت يا ابا سلمة اتنب الارض عائشه رضی الله عنها ولویل اے ابو سلمة د ځمکې نو ولزان او ساته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی من ظلم قيد شبر من الارض چا چې ظلم وکړو فاندازي د یو لیش د ځمکې نه یو لیش مکې د چا فناجائز باندې قبضه ک ظلمنی واغسته فوقه من سبع ارضين د فغاله کې بور لواچول شي تر و مزمکې پوري او الله به داغي د پروتوکول وس ور کړی او دا به د پاره شرم او عذاب په میدان محشر کې. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه جاءت دزمك نستشيء بغير حق واغصو ظلما لتازمك قبضك حق نده خطف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ورخخ بكرش دي فدي سرى قيامت فرستر ومزمك بوري. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك وإنما أملي عليهم بالبصرة. امام بخاری وی چې دا حدیث عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه چې کوم کتابونه دي په خراسان کې نو پاغي کې نو موجود په بصره کې دې حدیث املا کړی دا په بعضو نسخو کې راغلی دي چې املا علیهم بالبصره بصره کې امام عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دا حدیث املا خپل شاګردانو لویل. امام بخاری رحمت الله علیه په دې کلام سره تضعیف د حدیث له اشاره نه کوي بلکې بیان الواقع ذکر کړي چې دا حدیث ابن مبارک په خراسان کې نه ذکر کړي په بصره کې ذکر کړي. باب اذا اذن انسان لاخر شيء انجاز که یو انسان بل د څه شي اجازه ورکړي نو دا جایز دی چې دا حق له او بل مسلمان له اجازه ورکړي چې خپل حق ماته لذر کړي مادر له معاف کړي نو دا جایز دی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة جبل ويجمون في مدينة منورة كيو دباز عراقيان سرا نو قهت سالي راغلوا فكان ابن الزبير يرزقنا التمرا نو ابن الزبير رضي الله عنهما بمون بان كجوري خوري مون لبي كجوري راكولي فكان ابن عمر يمر بنا فيقول ابن عمر رضي الله عنه ومن بني تيردور على بيبي من بيوزي ناستو من غودا عراقيان او دا كجوري بمخوري كم جب ابن الزبير رضي الله عنهما مولد قهت في زمانك روڑي وي ابن عمر سيب جب تيردور على بيبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران نبي صلى الله عليه وسلم من فرمائي لنا من کړه د دوه کجرو یو ځای کولونه اقران دی لوي چې یو میوه د بل سره یو ځای کی او دوه یو ځای خوري دوه دوه خلې لوردن نه کړه انګورو دوه دانی دي د کجرو دوه دانی دي د هر میوه نه دوه دانی راخلي الا ان یستاذن الرجل منکم اخاه مگر دا چې اجازه طلب کی یو سړی پتا سو کی د خپل رور نه چې کله مشترک شي وي او دا چې د قحط زمانه وي خوراک له خلق محتاج وي یو ځای مرګري دي او یو طعام ور لمخ لکی خودیش و ندود و بده خلیل نور دن نکی بده مرگرین با اجازه تخدی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دیدین منہ کردی ابن عمر رضی اللہ عنہما ورلوی او دیدی نهی اهل علم دو وجه ذکر کردی. یو وجه دا چه بدی که انسان کی تحت حرس غنتی رازی که ناس پا مجلس کی پا پینڈ بانی ده مرگرو سرائی ده طولو یو شانتی حق ده او طعامم لگ ده او تدود و یا غط غط نوری دن نکی چه داغ نظر زان مور کی. دا بده خبره ده زکت نظام ساتل دی او یا دا چې داغه حق والدی نو ندی وجنت نمانعت راغلی ری تردی چی داغه نا اجازت طلب کرشی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار يقال له ابو شعيب كان له غلام لحام فقال له ابو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له فقال نعم تحديث مخي فكتاب البيوع كدر لذكر شبه 2081 نمبر باب قول الله وهو ألد الخصام او حال دار چیدی سخ جگڑ مار بی جگڑا لوی نو جگڑ مار کس چی پا هر خبر باندی جنگی پرزونی می داد اللہ رب العالمین بدیشی و بهی قال حدثنا معاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکا عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم ناکار پسرو کی دسری دا قید اتفاقی ذکر دے دانا چگنی زنانوی غیل دانا دا شامل ناکار پنارینو او زنانو کې الله په نس باندې هغه جګړه لري چې پاره خبره باندې پرزونی او جنگ کوي سخت جګړه ماروي باب اسم من خاصم فی باطل وهو يعلمه دا باب د بیان د ګناه د هغه چا کې چې خور لپتی او د په باطل باندې جنگونه کوي کله یو سړی د پته نیوي او د بل سره جنگ او پرزونی خو چې در لپته دا چې په نا حق هم جنگ کوي نو د دې غنا ذکر او وعید فدی باب کی ذکر کئ و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دخل کور په دروازه کې جګړمار او आवाज اوریدل او چې کسانو جنگ دین وروته ورلا فقال انما انا بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابه له ویلو یقینا بني ادم يم وانه ياتيني الخصم او يقينا راضي ما لفيصل كون کی جګړمار راشي فیصله وی فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض وكيد شي بعض پتا سو کی ډیر بلاغت والے دی بازنا ډیر چالاکی وی پکې فاحسب انه قد صدق نزفی گمانکم جدی رشتی نے دے داغ پچا علاقی باندی زدو کشم و اقضی له بذالک او دی چالاقی دو جنور لفیس لوکم فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هی قطعت من النار نچال چما فیس لوکا دی مسلمان پا حق باندی پچا علاقی باندی زدو ککم او پردی حق ماور خدر دی مسلمان مدیلی پدی نخوش آجی گی چی نبی علیہ السلام دا سیز راکو نمال حلال و رواشو بلکی دا اوری و توتنا چی مادل جدا کا فليأخذها او فليتركها ياخذي واخلي چې دومره پادوان دي چې د اور ټوټم سمبالول شي او خېټلې ورغورزول شي او یادی فریدي جمهور اهل علم او ائمه ثلاثه د دې حدیث نه استدلال کړي چې حکم الحاکم قضا د قاضي دا به صرف په ظاهر کې نافذ کیږي په باطن کې نه نافذ او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې قضا د قاضي فعقود فی دارنگ پنکا و طلاق کی دا ظاہرن و باطنن دوارا نافذ دا او دا اغا مسائلون دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ باندی اہل علم و جمہور سخت تشنیع کردے رد کردے حدیث کی دار آگلی جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی بعض کس مال راغے او زی پچالا کئی باندی دوکا کم نما چی دلکم فیسلو کا نو دا فیسل ظاہرن دلو فخو باطن کی دا شید الحلال ندے او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر عقود و نقا و طلاق کی داوی چی او سڑی او زنان سر دا فیسلے روڑا چی دا زنان زما خزا دا حالان کی خزے نمی دروگو گواہانی پیش کل یا سی قسمونی او خوڑل نو آیا دا دا خزا اگر دی دکنا دا پار حلال دکنا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا خزا اگر دی دا او جمہور وی چی نا دا قضا دا قاضی ظاہرن نافذ شوی دا خباتن ند نافذ باب اذا خاصم فجر باب دې په بیان د دې کې چې منافق کله چې سره جنگ کوي نو دې د خلې نسب کې سپوري رو باسي کنزلي کوي بده ردی وي او به قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من كن فيه كان منافقا سلور خصلتنا وقيون دي پچا کی چې وینو دے منافق دے دا سلور واړه خو نه د منافقت پکې راغلی او كانت فيه خصله من اربع او کنا په یو کس کې دې سلور نه یو خو وی كان فيه خصله من النفاق نو بده کې د منافقت او د نفاق یو خصلت ته حتا يدعها تر دې چې لا پریری اذا حدث كذبا يودا چې کله خبرې کوي نو دروغ وي دوی و اذا وعد اخلف كله چې وعده او خلاف فرض کوي واذا عاهد غدر دریم چې کله واده وکي نو واده ماتي واذا خاصم فجر سلورم چې کله چا سر جنې دی بده ردی وې سپک سپورې کنزلې کوي باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه غرض او مقصود د امام بخاري رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب سره ده چې مظلوم ته د ظالم مال ملاو شي نو خپل حق ته اغستې شي یو کس پچا باندې ظلم کړی داغه حق والے او بیا غل خپل حق نه ورکړي نو مظلوم لکه موقع ملاو شو نو دې ته د خپل مال اغستې شي دې مسلې وضاحت او تفصیل مخکې مونږ کړو دینه فقها تعبیر کوي په مسأله الظفر سره چې یو سره کامیاب شو خپل مال باندې کتاب البیوع کې په 2211 نمبر حدیث لاندې دې مونږ وضاحت کړو د حدیث تیر شوو چې مظلوم کله د ظالم سره خپل مال عمومي نو آیا په پټ باندې دې اغستې شي کنه امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دې اغستې شي او دا غیر فارم شرایط اغزه کې بیان کړیو وقال ابن سيرين يقاصه محمد بن سيرين رحمة الله عليه وي مظلوم ده ظالمنا تخبل مال بمثل ما دي اغسطيشي وقرأ او دا آيات الاستوى ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فبدلم وغسطا نبدلو آخلي بمثل ده هغي تكليف تتاصل در رسول الشوه ده بهی په هغې سره چې څومره تکلیف در رسول شوی نو د هغې په مقدار باندې بدله واخلئ زیاتې مه کوئ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا ابو سفيان رضي الله عنه بيبي هند هندا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی واسی ابو سفیان یو بخیل سړی دی نو فما باندې دا ګناشتا دا چې زه خروم داغه د مال نه په خپل عیال باندې فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف نبی اسلام یې ګنا نشته چې دعوه مطابق په خوره کتاب البيوع 2211 نمبر باندې دا حدیث تیر شوی سره د وضاحت نه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا عقبه بن عامر رضي الله عنه يجي من النبي صلى الله عليه وسلم لويلي يقين انت مغليقي او قوم لا داس قوم شغيب ازم من المسيام نكاي فما ترى فيه استاذ السرايا دسه كم ده چمون د دې د مال نه خوراک کول شو کنه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ویلو ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فقبلوا تاسو چې کله یو قوم لاړ شي نو حکم وکړی شي تاسو لپاره چې مناسب دي د ملمه د فار قبل ویې د ملمه د ملمستیا مطابق چې تاسو شوق ملمستیا کوي دا ملمستیا قبل وی فإن لم يفعلوا کله تاسو ملمستیا نه کوي فخذوا منهم حق الضيف لو اخليت سيدنا حق دم الماء ظاهر دې حديث دا تقاضا کوي چې ملمستیا واجب ده او یو کس چې یو قوم لاله او اغید دم ملمستیا و نکا نو دل دا جایز دي چې ملمستیا په اندازه باندې اغید مال نه راوخی که په زور تیر راخلی که په پټه تیر راخلی دا مذهب د لیث ابن سعد او د امام احمد رحمت الله علیه دا مذهب د خوور سره دا قید لګی چې دا په خاریه کې نه ده چې باندې او کدی له سوک لاړ شي او دا غینا مطالبه وکړي د ملمستیا غي ملمستیا ور نه کې نو ده د ملمستیا په اندازه باندې راغستې شي او جمهور علما وایي چې نه ضیافت سنت موکده واجب نه ده او د دې حدیث نه چې ظاهرا وجوب معلومی کې نو جمهور د دې مختلف جوابونه کوي یو دا حدیث حمل کوي په مضطر باندې چې یو سړی مجبور دی د لوګي مړکیږي او چا ملمستیا ورنکنه دی په دومره اندازه راغسته شي چې ځان د مرګ نه بچ کی او دویم دا حکم وي په ابتداء د اسلام کې چې مواسات غمخواري دی یو بل سره واجب وا الله چې فتوحات راوستل نو دا حکم منسوخ شوی دا دویم جواب دی او دریم جواب اهل علم دا کړ چې دا حدیث خاص ده د عاملان مبارکی چې اسلامی حکومت لګلی وی چې خلکو نتا سو زکاتونه راجمه کوي صدقات تی راجمه کوي پر خلکو له پکار دي چې مل مستیایو کې مل مستیای نه کوي نو دغه صدقات راجمه کوون کې د خلکو نه په دومره اندازه باندې خورې شي چې څومره د مل محق وي یا د خلکو نه چې کم زکات راغون کړي دا غي نه خوراک کول شي او د دې حدیث نه فقها او دا مثلا مستنبط کړي چې د اجتماعي ضرورت د وجه نه کله ناکله اجباري به عم سیدا چې اجتماعي ضرورت پیښ شو یو کس مکه ده او پرې باندې عمومي لار تیریږي روډ تیریږي نو د دې بدا مطالبه وکړي شي چې راځي د خرڅ یو کده نه خرڅي نو اجبارانم د دې نه راځي اغسته شي اجباري به سیدا ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف فشرط دایدا سینه کای مل مسیام نه کای نبیات نتا سو په زور باندې مل ما حق اغسته شی باب ما جاء فی السقائف سقائف جمد سقیفۃ لا سقیفه ولکی شی المکان المظلل اذا سوی د پار ځان له یوزې جوړ کړی یو سفر او جونګړه غونتی لکه زمیدار ځان له پټی کې جوړ کی مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې داسې عمومي زینه چې هغه چا ملکیت ني نو پاغي کې چې ځان له جونګړه جوړه کا سفر یې جوړ کو پاغي کې ناس ته جایز ده او دا په ظلم کې نه غازی وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ کرام د بنو ساعد قبیلی پا سقیفہ کې ناستو چې مسجد نبوی سره دازه اوس محفوظ ده چې د انصار د مشورو د جرګو زیو بنو ساعد د انصار غټه قبیله وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دې سقیفہ کې ناستو چې ځان له جونګړه او سفر جوړ کړو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسره په ناست فرمایلی وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني مالك حاء واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفاه الله قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال شيء الله رب العالمين فخبل النبي صلى الله عليه وسلم ما وفات راوسو الذي دار فاني رخصت فل وان الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده انصار راج مشیو د بنو ساعده پاغه سقیفه او جونګړه کې فقلت لابي بکر و امام ابو بکر رضی الله عنه لویل ان طلق بنا زش لاړ شو فجئناهم في سقيفه بني ساعده ندي انصار لم راغلي د بنو ساعده غ جونګړه او سفر لا هغه کی مور سره ناس تکړه او په دغه ځای کې بیا ټول صحابه په دې متفق شویو چې ابو بکر رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ او مشر شي باب لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره باب دې په بیان دی چې یو گاونډي بل گاونډي د دین نه منه کوي چې خخ کې یو شاطر داغ په دیوار کې چې دې له محتاج شو چې یو شاطر او لرګې دې د گاونډي په دیوار باندې کې تر دا گاونډي دې منه کوي نه د دیوار د پیسه تکلیف ملاويږي د جمهور پولیس باندې دا حکم استحبابي دی چې گاونډي له ضرورت پیښ شو چدې یو برګه یو ګاډر او یو شاطیر په دیوار د گاونډي باندې کېدی نو گاونډي دې مدا کینا او باز اهل علم دا په وجوب عمل کړي چې واجب دي چې دې به مدا کینا چې کله ورله ضرورت پیښ شو دل په کیسه تکلیف نشته او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ندي من کوي یو گاوند خپل گاوند لرا ان يغرز خشبه في جداره دا چې خخ کی غ خپل لرګي د په دیوار کې مطلب شاطیر او گاډر د په دیوار باندې کیری ثم يقول ابو هريره ابي ابو هريره رضي الله عنه خلق لوي ما لي اراكم عنها معرضين تشوي دي مال رشي زوي د تاسو د دې مسلې نه د دې سنت نه مخ اړهونکی والله لارمين بها بين اكتافكم زماده په الله قسمي چې دا سنت او دا حدیث بزستا سو د دې اوغو په منځ کې رولم تاسو له بزدا ذکر کوم او ابو هريره رضی الله عنه په دغه وخت کې د مديني گورنر مطلب دا چې زه به تاسو مجبور کوم په دې باندې دا د مذهب چې وجوبي حکم دی چې گاونډي له ضرورت پیښ شو چې گاونډي په دیوار باندې خپل لرګي او گاډر کیدی دی به منی کوي نه بلکې لازم دي چې دی به منی. باب شب الخمر فی الطریق عمومی لار د پاره کې شراب ټویول چې خلکو له تکلیف نوي دا په ظلم کې نه راځي دا جایز دی. باب شب الخمر فی الطریق لار کې شراب ټویول. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيح فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها فخرجت فهرقتها قال فجرت في سكك المدينه المدينه بكشوف دار روان بيدل فقال بعض القوم قد فضل قوم وهي في بطونهم فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الحديث في كتاب التفسير كتاب سوره الترشيد وتفسير سوره مائده 4620 نمبر حديثه وكتاب الاشربه كم در لبار بار ذكر شو الجلد الثاني كي باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. باب ده بيان ده كي كورونو أغسهن أو غولة دارنگي پا أغيك ناس تدا جائز دي دارنگي الجلوس على الصعدات. صعدات نمرات طرقات دي پلارو كي ناس تقول چكال ضرورت وي أو چال تكليف نمينو دا جائز دي وچلار للاغي حق وركي که پاغی باندی خلق تیری گی زنانه تیری گی و تا اڑخ لناس تی چال مشکلات و تکلیف نمی او تال ضرورتی نو دا جائز دی. وقالت عائشة رضی اللہ عنها فابتنا ابو بکر مسجدا بحناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمکہ. دا روایت مفصل په کتاب الکفالة کی ذکر شو. ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل تنگ فن حجرت کول حبشیلا بیا ابن الدغین واپس راوستو اور لے انا ورکا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو کور پخوا کی جماعت جوڑ کو 2297 نمبر باندی دا روایت مفصل تیر شوے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر حفص بن میسرا عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات. نبی علیہ السلام ویلیو زان بچو ساتی فلارو که دناستینا. فقالو ما لنا بدن صحابه اکرام ویلو مولا دین اخلاسه نشت ضرورت مومی انما هو مجالسنا نتحدث فيه دا خود مون دناستی ازایل دی که پدی که مون خبری اتری کهو او بل دناستی دی مونشتا. قال فإذا ابیتم الا المجالس نبی اسلامی کتاسو انکار کهوی چه خامخاز مون ضرورت تی او دا مون دناستی زین دی مجلسنا مونی فاعتو الطریق حقها نبی آلاری لداغی حق ورکوی. قالوا وما حق الطريق صحابه ويلو حق لا رسده. قال غض البصر نبي عليه السلام ويلو نظر خطكول فذو زنانو لو محارم لبنگوري وكف الأذاب او تكلف او اذيت بندول شالب ضرر نوركي نپا جبا بانده نپا لا سوخو بانده ورد السلام او السلام جواب ورکول جسو تيري جواب سلام اشي جواب ورکوي وامر بالمعروف ونهي عن المنكر امر بالمعروف ونهي عن المنكر بكوي. باب الآبار على الطريق اذا لم يتأذى بها دعام لار پخوا کی کویان کا نستل چه خلق لپاغی سرس ازیت و تکلیف نمینو دا جائز دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. الحديث بار بار مخي ذكر شو كتاب الأذو كم 173 نمبر معنی تير شوه كتاب المساقات كم در 2363 نمبر معنی تير شوه. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجرا قال في كل ذات كبد رتبة أجر. باب إماتة الأذى باب ده بيان ده ليكي شد لارنا ده تكلف أغشي لرقول نام صدق ده نيم أجر وثوام ده. وقال همام عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن الطريق صدقة يوصله ده لارنا ده أذية وده تكلف شي لرقي قدام د د پاره صدقه دا ثواب دی اجر دی. باب الغرفه والعليه المشرفه وغير المشرفه في السطوح وغيرها. دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دروشندان او د بالخانو تفصیل او بیان کړي. باب دې په بیان د کمرې کې غرفه کوټې لوي او علیه معنا یاد علیه معنا دا چې کوم بروي بالخانه چې ورلوي په دویم چت باندې دریم باندې برا او علیه المشرفه اغلوي هغه چجیلوي چې د دیوار نه لږ بار روتی وي. خلک چې ول بالکونی وي نو چې د چت د پاسه یو چجه بار طرف ل روتی لا او پاغي باندې ځان له څوک کمره جوړ کی د ناستې ځای جوړ کی یا د کور نه روشندان کولاو کی او دبل چا کورونه تینا نخکاری زنانه تینا نخکاری نو دا جایز دی. او کنه دبل کور تینا نخکاری تنور خلق و عورات او زنانه تینا نخکاری نو بیا داسې بالکونی جوړول او د چجې د پاسه ځان لبل کوټه جوړول د بل طرف له روشندان پر خودل ممنوع دی. نو الغرفه المشرفه یا العليه المشرفه دی لوی استاد دیوار نبار د چجی په شکل باندې او چت او ته د اغې د پاسه ته اباده او کی او د دین نور کورونه ښکاری. نو کو نور کورونه ته ښکاری او زنانه ته ښکاری بیا ناجایز دی او کله دا نه ښکاری نو بیا په کیسه ممانعت نشته. و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروه عن اسامه بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اثام المدينه ثم قال هل ترون ما ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ده حديث فضائل المدينه کی ذکر شوه باب اثام المدينه 1878 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالاداوه فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. لا أوجد حديثتي تبار بارتاس لمخك ذكر شوف كتاب العلم كم 89 نمبر باندې ذکر شوه. دا رنګي په کتاب التفسير کې جلد ثاني کې امتا سول ذکر شو. په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره تحريم کې 4913 نمبر حديث مصنف رحمت الله عليه دغه اوږد حديث ذکر کړي. صرف د دې لپاره ذکر کړي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم بالخانه لختل او فاسشت کې کمره وا په بالخانه جوړول دا جایز دي ممانعت پکې نشته. ممنوع صرف هغه ټیم کې چې دا روشندان او کولاو زه د بل طرف لپریخي چې دا کور کې نخکاری دا زنانه تی نخکاری. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال اني كنت وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الامر وغيره واذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب النساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقلت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم او بعض نسخوك راغلي دي لعظيم بعظيم فزي العظيم راغله نامراد دي اغزنانا في غيدا سكار كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم خفت خبري واسر بيا درزي نراوالي ترشبي پوري نكي دا خو يولوي كار دا شلي نمرا لوي اخرام كي. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاظب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت افتأمر ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك هي اوضأ منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. وكنا تحدثنا ان غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال انائم هو، ففزعت فخرجت اليه وقال حدث امر عظيم، فقلت ما هو؟ اجاءت غسان، قال لا بل اعزم منه واطول. فلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساء؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهمة ثلاثة، فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمني أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بشراقي. ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى عظيمة. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، نبي عليه الصلاة والسلام نخل ببيانون ليوم ياش قسم قرده خفشبه، وكانت إن فكت قدمه نبي عليه الصلاة خفوته. ومخي دا روايات تيرشوه نبي عليه الصلاة والسلام دا أثنرا غرزي دلو د نبی علیہ الصلات والسلام د خپوتی وا او باز روایت کداري چې د اړه زخمی شوی و غریدل او فجلت فی علیه له نبی علیہ السلام په بالخانه کې ناس او فجاء عمر فقال اطلقت النساء؟ قال لا ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. باب من عقل بعيره على البنات يوم باب المسجد. بار دې په بیان دی چې یو کس خپل اوخ د کاڼو په فرش باندې وتړي بلات اغیله وي چې په ځمکه باندې د کاڼي ماړي اخی دی او د کاڼو فرش یې ته جوړ کړی نو په دې باندې کچا اوخ تړلو یا د جمعات د دروازې سره چې خلکو له تکلیف دي دا جایز دي دا په ظلم کې نه دی داخل چې ګنې دی له ظلم به لکې شي ظلم به علی کې بل له تکلیف ورکه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه وعقلت الجمل في ناحيه البلات فقلت هذا جمل فخرج فجعل يطيف النبي الاسلام روته يطيف بالجمل يوخذ ذا ستاوي درا ساويدو فقال الثمن والجمل لك السلام عليكم صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لویلو چې پیسې مو اخلا او دا غو خمسه شو دا روایت تر لبار بار ذکر شو د جابر رضی الله عنه د اخرى حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو خو اغستو د سفر نه جواب تراغه مسجد نبوی کې د موضوع کو نبی علیہ السلام دی خو حواله کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لو خو ورکو بلال رضی الله عنه له چې پیسې مو ورکا او سیوا په ورکا مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د لپاره ذکر کو چې جابر رضی الله عنه دا اوخ د جمعات په خوا کې چې کوم د کاڼو فرش په غی باندې تړلې او دا په ظلم کې ناراضي چې د جمعات په خوا کې دی اوخ یا ساروي او تړلو او په دې شرط باندې چې پاغي سره خلکو له تکلیف نه وي باب الوقوف والبول عند ثبات قوم دا د بیان دی کې چې او درېدل دا رنګ دی یو قوم د ډیران سره واړو بول کول ولا بظلم كن راضي جائز دي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سبات قوم فبال قائما نبي عليه الصلاه والسلام دي قوم ديران لراغلون بولان بعد النبي عليه الصلاه والسلام بول كيو اي مساله وضاحت مخكشو چ بولان بعد متياز يقول سه حكم دي باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرما به باب دې په بیان دی کې چې یو کس دی او نه څنګه کټ کی یا هغه شی چې خلکو له تکلیف ورکې پلار کې مدا څنګه کټ کی وی غردې دا جایز دی دا ظلم نه دی چې یو څنګه لارې لره کټه شوی دا او خلکو له غې د وژنې تکلیف نه وکدا چا کټ کا دا په ظلم کې ناراضي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق یو سره پلار روان وجد غصن شوق على الطريق مز ازغو یو سانګ یو کته چلار لره کته شی و فاخره اخره معنا د ازاحه سانګ کټ لری کا فشکر الله له نو الله دذ عمل قبول کو فغفر له فدی باندې ورله بخنو کدايه د مغفرت سبب ګرځیدو باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبه تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها للطريق سبعه ازرع تباب ده بیان د دې کې چې کله د خلکو په یو عاملار کې اختلاف راشي الطريق الميتاء عاملار لوي چې ټول خلک دې راضي امام بخاري رحمت الله عليه د دې تفسير او وضاحت کوي وي وهي الرحبه تكون بين الطريق الطريق الميتاء مراد هغه کلاو میدان دی چې د لارې په منځ کې وي لار د روانه او په منځ کې بیا یو کلاو میدان دی ثم يريد اهلها البنيان بیا د دې لا مالکان او خلق د آبادی اراده ولري چې په دې میدان کې څه آبادی جوړو فتور کمل حال الطريق سبعه ازرع بلار لوګه زفریدی چې په یوځای کې د خلکو اختلاف راغی عام زیره او خلق د زی آبادو لغواړي نو بیا دا حکم دی چې وګه زلار دی فریدی او دا وګه اهل علم ذکر کړی چې څه تهدید شرعي نه ده دا څه تهدید نه ده شریعت د طرف نه چې بني په دې کې کمی او بشې نه جایز بلکه دا په مصلحت باندې مبنی دی په اختلاف د زمانی په اختلاف د مکان سره په دې کې زیادت او نقصان راتلی شي دا مسله د اهل علم په منځ کې اتفاقی ده یو عام زیسوک آبادی او پاغي کې د لارې ضرورت پیښو او شریعت د مصلحت په بنیاد باندې ویلي چې وګه زلار دی فری دی او کنه د خلک په خپل منځ کې متفق شول دا لار لګه کمی یا دا لار د دینه سیوا کولاوي نو په دې کې سمو مانعت نشته وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريط عن عكرمة قال سمعت ابا هريره قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق بسبعه ازرع النبي كريم صلى الله عليه وسلم في سنه قال خلق اختلاف راغلوا كلها ركي ثم لا رب فريد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لفیصله د وو غزو کړو چې وو غزلار پرې دی حدیث وکړه باب النهبه بغیر اذن صاحبه لوټمار او شوګه کول داغه د مالک د اجازت نه بغیر د دې وعید ذکر کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دینه منع فرمایلی او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای څوک چې لوټمار کوي شوکی کوي نو دی په دغه وخت کې مسلمان نه دی کدی لري حلال وي نو بیا خو بالکل ایمان پکې نشته به ایمان نه دی اسلام د دایری نه خارج دی وکړه بیکار لدی حرام وي خو بیا هم کوي نو دا بیا حمل له په وعید باندې چې دا سړی تامل مسلمان نه دی دا کار د مسلمان یو د مؤمنو د مؤمنانو نه دی وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ننتهب عبادة رضي الله عنه موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبر باندې بیعت کړو چې موږ به لوټ مار نه کوو شوکی بنګو دغه عربو د اسلام نه مخکې لوټ مار کول او شوکی به کولی وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري وهو جده ابو امه مور د طرف نه لانی کو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبه والمثله نبي عليه الصلاه والسلام د شکو نه منه کړي او د مثله نه مثله دی لوي چې یو سړی دی وجلو بیا دا غنه لاس په پوزا غوونه دا کټکي او به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة او نلوتمار كيس لوتمار يرفع الناس اليه فيها بصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن دا حديث مخکی فجل لسانی کتاب الاشربه کی ذکر 5578 نمبر پانی وعن سعيد وابي سلمى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الى النهبه قال الفربري ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربري الى لكل كتب البخاري دي جامع دليل ناسخ دي ووجدت بخط ابي جعفر بعد ابو جعفر ابن ابي حاتم شدل وراق وي لكل بيقول امام بخاري واذا هو خط منتج قال ابو عبد الله دي حديث نو استدا عباره دي قال ابو عبد الله امام بخاري ولي قال ابن عباس ان تفسيره ان ينزع منه نور الايمان د دې وضاحت او تفسیر دا چې زناکار د زنا په وخت کې مسلمان نه غلط غلا په وخت کې شوکی کون کې د شوکی کولو په وخت کې مسلمان نه وي دې مطلب دا چې ان یوزع منه نور الايمان د ایمان اغه نور او نورانیت د نویشتې شي بې نور ایمان پاتې شي که ایمان پکې نه دا کار به نه کوله باب کسر الصلیب وقتل الخنزير باب دې په بیان دی چې صلیب ماتول او خنزير وجل دا ظلم زیاتې نه دی چله چاله وس ورکړی او چا د شرک د علامات او نخ را ونډ کړي دي صلیب جوړ کړی غاړه کې اویزان کړی په کورې لګولی دی یا خندیرانې ساتلی دی ورله اوجل دا په ظلم کې نه راځي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب سمع ابا هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم ساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا قیامت به قائم نشی تر دې چې عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام برا کوشي فیصله کوون کې وی انصاف والا فیکسر الصلیب ويقتل الخنزير فدا صلیب به مات کی خنزيران به ويقتل الخنزير خنزير به قتل کی ويضع الجزيه او په خلق باندې چې دا کوم ټیکسونه په مسلمانانو مقرر دي دا به ختم کی ويفيض المال او مال وړر شي حتى لا يقبله احد ترديش بیا به سوکنه قبل ای دا برکات بس مخرب دی دا روایت مخکې تیر شوه باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق باب دې په بیان دی کی چې آیا هغه مټکی به ماتول شي چې پاغي کې شراب دی او هغه مشکونه بشلول شي چې پاغي کې شراب دی فإن كسر صنما او صليبا او تنبورا فشرط یو سړی یو بوت مات کو یا صلیب مات کو یا چاربا په وډول کې جوړ کړل دغه ورلمات کو او مالا ينتفع بخشبه یا اغه شی چې د اغه په لرګي باندې فائدہ نشي اغه ستې د ګناه شی دی د ورلمات کو نو په دې کې په باندې ستاوان نشتا او امام بخاری رحمت الله علیه استفهام سره دا باب ذکر کو جواب ذکر نکو چې حکم یې څه دی ذکر اهل علم په دې مسله کې اختلاف دی کچرته دا سيزونه را مټکی د شرابو دارنګ مشغوله د شرابو دا بوتان صلیب او تنبور دا د کافرانو دی نو د کافر او بنی شي ماتول چې کوم ذمہ دی که مسلمان دی په دې کې اختلاف دی یو مسلمان د شرابو مټکی یې خده داغه مشک دی بوتان صلیب او دایره غستی امام ابو یوسف رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې دارنګ امام احمد رحمت الله علیه نے روایت کړه چې علامه مات کل د مټکی ور لامات کل د مشکونه ور لوشلول نو په دې کې په دغه زمانه او تاوان ناراضي دغه حدیث د ترمذی کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نے وکست پوښو کو انی اشتریت خمرا لایتام فی حجری ما شراب غستی د سیدیمانانو چې زما په پروریش کې نو نبی رسول الله والسلام ور لوی احرق الخمر وكسر الدنان اشراب توی کا او دا مټکی مات کا او امام محمد رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې وی چې نا د دې زمان او تاوان به پیرازی کچاله شراب او مټکی او منګی مات کو مشک ور لوشلولو ځکه دا نقصان خو په شراب او کې پرې مشک او په مټکی کې هونیشتا چې شراب تن لرکی مټکی صفاوږي نو دا د دې مالک دی دا مشک دې دې د دې ماتول نشتا او دغه حدیث کې چې راغلی چې نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم د یتیمانو د هغه مټکو مبارک ویلو چې شراب ته نسوي کې دامات کې نو دغه روایت ضعیف نه جمهور علما باقي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دی غوی چې احادیث کې کوم حکم راغله چې مټکی ور لمات کوي دا حکم د محمول له استحباب باندې د وجوب د فارغ نه او کچرته یو ذمی کافر دی او هغه دا مټکی د شرابو ایفی دارنګي مشکونه دي د شرابو نو کا اور لچامات کل ویشلول د بری کی زمان نه راځي دا خبره اتفاقی ده بری کی بیا زمان نشته ما مخکې زمان ده خو اتفاقی خبره ده دا چې ذمی کافر لیدا مات کل دا مشکونه ور لوشلول نو بری کی په زمان نه راځي امام شافعی او امام احمد رحمت الله علیه وی زمان پر ناراضی علماء احناف وی چې زمان پر ناراضی په دې کې اختلاف دی اتفاق پکې نشته د ذمی کافر د شرابو مټکی مات کل د شرابو مشکونه ور لوشلول نو عند الاحناف زمان پر ناراضی ذکر دا غیمال دی امام شافعی او امام احمد وی چې زمان پر نشته او کله حربی کافر غوی نو بیا خو بل اتفاق جایز دی اغله د شرابو مټکی مات کی شراب او مشکونه ور لوشلی دې کې اختلاف نشته او دې شریح فی تنبور کسر فلم یقضی فيه بشیء شریح قاضی د فیصله راولل شوی و یو رباب بارک چې غبل ور لمات کړو نو دا تاوان سه حکم پکې نو کړه چې خکار دې کړه چې دا دې ور لمات کړه و به قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قام المصنف رحمه الله عليه له ثلاثياتنا دې جدد او د نبی صلی الله علیه وسلم په من کې صرف درې واسطې دي ابو عاصم هغه یزید ابن ابي عبيد درې صحابي دي سلام ابن الاكوع نبی صلی الله علیه وسلم را نيران ان توقد يوم خيبر اورونه کتلی چې اورونه بلکې شي وو د خیبر پر ازمان دي قال علامه توقد هذه النيران نبی اسلام دې اورونه څه په بل دي رناګاني قالوا على الحمر الانسيه اذا خلقوا قرني خلونا على الكديد وغفخي قال اكسروها واهرقوها نبي الاسلام والسلام يخا دا کټوي ماتي کوي او پدې کې چې کوم غوخه باندې کړی دا واړوي قالوا الا نهرقها ونغسلها صحابه کرام ویلو دا څه نکو چې پدې کې کوم غوخه او پخړی دا ته نواړو او دا کټوي یو د خپل استعمال کې راولو قال اغسلوا نبي الاسلام دا څه کوي وی وی دی قال ابو عبد الله امام بخاري وی كان ابن ابي اويس ابن ابي اويس يقول الحمر الانسيه اغبد انسيه پدایواله انسيه وي نسبته انسان له اوکړه شي بنسب الالف والنون چې الف او نون باندې فتحوي انسيه وي نسبته انسان لکیږي او خروجه چې انسانانو ساتلي او د دې تر مالوف دي په کورونو کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې د وحود حرمت بیان په خیبر کې وکړو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول الكعبه 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الايه روايه مخكي ذكر شوي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل. عائشة رضي الله عنها فتنبي باندي يا بيوتاخ والماري باندي فردر أبي زاند كريوا كباغيك إذا جاندار التشويرانه فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لا فردش لوليوا فاتخذت منه نمرقتين نددين بي أدو قدي أو دو تكياغان جوري كريم دو تكياغان وددو دو پاري دري كبرينا د دې پردې نه بیا اوچاړو نه جوړ کړه عائشه رضی الله عنها مخکې دې حدیث وضاحت شوی چې کله پردې باندې تشویار وسنګ ته دې پردې جوړولې او څنګه ته اوچاړو نه جوړول ویل شو چې په هغه ځای کې کوم ځای باندې تصویر دا نبی صلی الله علیه وسلم ور لښول او تصویر یا تصویر پاتې نشو ځکه چې بیا دې غدې او اوچاړو نه جوړ کړل اکانتا فی البیت یجلس علیهما دا بیا په کور کې چې پردې باندې بکیناستل. باب من قتل دون ماله څوک چې خپل مال په حفاظت کې وجل شنو دی شهید دی. کتاب المظالم کې دا باب دې لپاره ذکر کو یو سړی د خپل مال حفاظت کوي او د دې په حفاظت کې د ضرر او تکلیف ملاو شنو د ځان سره ظلم نه کړي بلکې دا ورته شریعت حکم دی چې خپل مال حفاظت وکا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد سوك دخل المال بحفاظت كي وجل شنو دي شهيد دي. باب اذا كسر قصعه او شيئا لغيره ابد بيان ديكي يو كس على قاسماتكي يا دبل جا سلوخ مخماتكي داغي تاوان بوركي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعه حتى فرغوا فدفع القصعه الصحيحه وحبس المكسوره. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذا حديث تجد لساني في كتاب النكاح كتاب سلطير شو فباب الغيره 5225 نمبر عائشه رضي الله عنها ذا خادم ذا پلیټ او لوخ مات کړو نبی صلی الله علیه وسلم دا مات لوخ دای کړ کی خود او زید کور نه روغ لوخ ورکو. باب اذا هدى بحائطا فليبني مثله باب دې بیان د دې کې یو کس چې له دیوار ولړی مداري په مثل دیوار لبیا جوړ کی په غلطۍ کې خطايي کې رچا دیوار ولړولو یا بنا بر ضرورت یو کس له ضرورت پیښو په یو لار تیرې دو تنګ وا دی چې دا دیوار ور ولړو ته تیرې دی نشم داړې باړې بنا شو تیرولې کشه دیوار دی په وخت ویلړول نو دا شان دیوار لبیا جوړ کی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل وبني اسرائيل كي يسري ويقال له جريج جريج نميو يصلي مذكول فجاءته امه فدعته امور ولراغ دل اواز وركوله فابى ان يجيبها لانكارك جواب وركي فقال اجيبها او اصلي بدرك ويلو دیره بیا جواب ورکو بیا به مشکوما نو بس دی خپل مزله متوجه شه امور له جواب نو ورکړي ثم اتته فقالت بیا ورل امور راغلی وا هغه आवाज ورکړو نو د جواب نو ورکړي په مز باندې و نو امور یو کچرته دی قضا ما आवाज اوري او د جواب اسن را کوي نو خفشو خيري ورلکړي وي اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمنات الله وي تراغي پوری دی بڑکه ما دناکار و زنانو اغا مخونه ده ووینی تور لمخونه ده غیوخه مومسات نمورات زانیات تی. وکان جریج فی سومعته او جریج بخبل عبادت خانه کیو فقالت امرأتن لأفتنن جریجن یو بدکار زنانو چیز با دوککوم جریج او دی به په فتنه کې واقع کوم فتعرضت له ځان ور لپیش کړه او مطالبه د ګناي کړي وا فکلمت او فابا خبرې ور سره کړې ونه د انکار کړه فاتت راعيا فامكنته من نفسها نو بیا یو ګډبا او شونکی لراغلی وا راوی فزان باندې قادر کړه او دا غسرې ګنا کړي وا اولدت غلاما فقالت نو بچی پیدا شو د دې خزي بیا وی هو من جوریج دا خو د جوریج نه دی او ما سره بدکاری کړي دا بچی دا پیدا شوه فاتوه وکسرو سمعته وافذلوه وسبوه نو خلق راغلی د دې عبادت خانه لا او جونګړه مونګړه عبادت خانه ور لماته تا او دې اغې نه راکوس کو او کنزلی ور لکولې بدر دې ور لوي دو ور لوي صبر او کیف توضا او صلى او د سکلو او بیا په موزه درې دلو ثم اتى الغلام بیا ما شوم لراغلی فقال من ابوك يا غلام مغلبي بچی افلار دي سوق دي قال الراعي غوي دا فلانه گډ بچی د غزه کې چې دا گډي مړي سره دا زما افلار دي قالو د کرامت څرګن شو قالو نبني سومدعك من صومعتك من ذهب خلق ورلو ير استاد عبادت خانه او دا جونګړه در د سرو زر نه جوړو قال لا الا من في الدور لو ان انا بس سرو زر مې جوړو وي څنګه چې د خټو او ما غشان را لبیا جوړ کړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك